Olimp w ogniu w Canal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek wielkanocny, 21 kwietnia, jest 11. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści ze Słowiańska zatrzymują i przetrzymują m.in. uczestników protestów na Majdanie. Uniwersytet ma służyć prawdzie i uczyć człowieka mądrości, a nie tylko tego, jak zarobić, to przesłanie rektora KUL-u na drugi dzień świąt. Władimir Putin dał zgodę, żeby z imigrantów zrobić pełnoprawnych obywateli Rosji. Władze w Kijowie o tragedii na Majdanie mówią wprost, to było masowe zabójstwo. 2 miesiące temu kule snajperów zabiły ponad 100 osób. Tymczasem prorosyjscy separatyści sprawę widzą zupełnie inaczej. Twierdzą, że to antyrządowi protestanci zabijali m.in. berkutowców. W rękach separatystów ze Słowiańska nadal jest Irma Krat, młoda kobieta znana ze swojej działalności w czasie protestów na Majdanie w Kijowie. Do Słowiańska przyjechała jako dziennikarka. Jeden z separatystów powiedział naszemu reporterowi, że zatrzymano ją właśnie za działalność na Majdanie. Uznaliśmy, że mamy prawo ją zatrzymać i będziemy ją przetrzymywać do momentu, gdy wyjaśnimy jej udział w tych zbrodniach wojennych. Dotąd nikt nie potwierdził, żeby na Majdanie ktoś torturował przeciwników protestów czy strzelał do oddziałów specjalnych Berkut. Takie informacje pojawiają się tylko w rosyjskich mediach. Przypomnijmy, że na wschodzie Ukrainy cały czas dochodzi do walk. W Słowiańsku w nocy z soboty na niedzielę w wyniku strzelaniny zginęło kilka osób, w tym separatyści. Tradycyjnie już w drugi dzień świąt wielkanocnych w kościołach czytany jest list rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tym razem ksiądz profesor Antoni Demiński ostrzega, że nauka coraz częściej postrzegana jest wyłącznie przez pryzmat efektywności. Liczy się ta wiedza, którą można przełożyć na pieniądze. Coraz szerzej formułuje się sugestie, że nauka, której nie można bezpośrednio zastosować w gospodarce, i edukacja, która nie odpowiada oczekiwaniom rynku, są tylko zbędnym obciążeniem dla budżetu państwa. Duch rynkowej efektywności zmienia na naszych oczach istotę i cel istnienia szkół wyższych. Nierzadko są one oceniane jako instytucje mające świadczyć komercyjne usługi. Jednak od zarania naszej cywilizacji zadaniem szkoły było integralne wykształcenie i wychowanie człowieka, stworzenie warunków, w których mógłby on zrealizować swoje talenty i przez to stać się bardziej człowiekiem. Rektor KUL-u mocno podkreśla, że w europejskiej tradycji uniwersytet miał przede wszystkim służyć prawdzie i budować mądrość człowieka. Będzie łatwiej zostać Rosjaninem. Władimir Putin uprościł zasady przyznawania rosyjskiego obywatelstwa. Podpisana przez prezydenta ustawa dotyczy obcokrajowców mieszkających w granicach Federacji Rosyjskiej i na co dzień posługujących się językiem rosyjskim. Dokument pomoże uregulować status imigrantów, którzy do tej pory przez wiele lat musieli czekać na rosyjskie paszporty. Najważniejsze warunki, które muszą spełnić, to zrzeczenie się obywatelstwa innego kraju i posługiwanie się na co dzień językiem rosyjskim. Muszą też mieszkać w granicach Federacji Rosyjskiej, choć tu ustawodawca nie określił żadnych terminów. Stopień znajomości języka rosyjskiego będzie określać specjalna komisja działająca przy Federalnej Służbie Migracyjnej. Niepotrzebne będzie spotkanie z komisją, jeśli ktoś sam lub jego krewni w linii prostej mieszkali na terytorium Imperium Rosyjskiego lub Związku Radzieckiego. Ustawa zakłada uproszczoną procedurę wjazdu do Rosji dla obcokrajowców spełniających te warunki, którzy zadeklarują przyjęcie rosyjskiego obywatelstwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dla jednych miejsce modlitwy, dla innych przestępstwa. W Belgii złodzieje coraz częściej szukają łupów w kościołach. Każdego dnia dochodzi do 2-3 kradzieży. Tak wynika z przedstawionych właśnie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szczegóły zna Magdalena Skajewska. Kolejne informacje w Trójce w samo południe, a teraz mamy jeszcze informacje o pogodzie. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Taki ma być świąteczny poniedziałek. Synoptycy ostrzegają przed burzami na zachodzie i na południu Polski. Towarzyszyć im będzie porwisty wiatr. 15 stopni pokażą termometry nad Zatoką Gdańską, 20 w centrum i 21 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Matt Bianco i Wrong Side of the Street. Dwie godziny temu zagrałem Steely Dan w piosence Hey 19 o tej dziewczynie 19-letniej, która nie wiedziała, że Aretha Franklin jest królową muzyki soulowej. Pomyślałem sobie, sięgnę po Aretę. Arety. Tym bardziej, że Basia też jest wielką fanką Arety Franklin. Until You Come Back to Me, pamiętają państwo. Freeway of Love. Arety, słuchajmy Arety. Aretha Franklin, Freeway of Love, 14 minut po 11. Wonder wywołany do tablicy, bardzo proszę. That girl, ta dziewczyna, a ta dziewczyna to Kaja. mam wciąż. To wykład sześcian. Czy to jest dłoń, pod którą moje piersi dwa. Karminem mnie ustannie i bezwstydnie zakwitały. Czy to jest dłoń, mój cały świat? Wychodź mały tak jak twoja garść. Czy to jest dłoń, co przybliżała ci do całą jak soczystej, dojrzały w słońcu stosy pomarańczy. Twoja dłoń. Może to się nie zdarzyło wcale nam. Czy to jest dłoń? Uwierzyć w to jest trudno tak. Sama chodź, zostawiła dzisiaj nagle na policzku moim ślad. Kaja z pozdrowieniami na święta. Tak sobie koresponduję z państwem. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. W Tychach cudowne słońce. Czy może pan przekonać mojego syna Janka, lat prawie 7, do jedzenia sałatki jarzynowej i pasty jajecznej? Janku, sałatka jarzynowa i pasta jajeczna są pyszne, ale może przyjdzie ci ochota na nie za kilka lat, więc na pewno tak zmienia się gust, na pewno się zmienia, jeśli chodzi o jedzenia, więc Janek na pewno też polubi sałatkę i pastę jajeczną. Na trzecie śniadanie, bo to 11:30, to już chyba trzecie śniadanie, Toto z Łodzi, za tydzień od dzisiaj premiera oficjalna tej płyty, koncert z okazji 35-lecia Toto w Łodzi. Było tak. nation. Well, don't you know you and I are a deadly combination? Don't start mixing truth with jealousy. taki ten wyraźny, krzyczący to ja jestem tam na tym koncercie. Toto, Pamela, 35 lat minęło, to koncert w Łodzi. Byliśmy, krzyczeliśmy, kupiliśmy sobie podkoszulkę na pamiątkę, a Dekawka strzelał zdjęcia i teraz te zdjęcia w cudownie wydanej płycie. Premiera za tydzień, dokładnie za tydzień. Za 29 minut będzie południe. Zaglądam do kalendarza. Dokładnie 21 kwietnia 1984 roku. Uwaga, 30 lat temu. Dobrze mówię? 30 lat temu, 84 rok. Against All Odds na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. Phil Collins przypomni tę piosenkę, a potem jeszcze wraz z kolegami Genesis. Let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all second sighted people. They've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the pole. The carpet crawlers heed their callers. You gotta get in to get out. It's upward to the ceiling, where the chamber's said to be. Like a forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, believing they are free. The carpet crawlers heed their callers. We've gotta get in to get out. Nawet nie powiem, komu to przeszkadzało. Phil Collins, Peter Gabriel razem w zespole Genesis Carpet Crawlers. Phil Collins, chłopak z kijkami. Dzięki za przypomnienie. Balonik strasznie się wyśmiewał z tego chłopaka z kijkami. Piotr dzisiaj poprowadzi listę przebojów za 7 godzin. Wydanie następnej listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron na antenie, a wcześniej same świąteczne spotkania. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami. I tutaj list świetny, nie znałem tego. Kto wcześniej wstaje, ten się szybciej naje. Dobre, tego nie znałem, ale po wczorajszym biesiadowaniu jakoś mnie nie ciągnie do stołu, herbatka i na spacer marsz. Ale ze słuchawkami na uszach poproszę. A taka piosenka? Jak strach na wróble w letni zmierzch.

a stranger. Electric eyes are everywhere. See that girl? She knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, why? Tell them that it's human nature. Why, why? Do they do it that way? If they say why, why? Tell them that it's human nature. Why, why? Does he do it that way? I'm like living this way. I'm like loving this way. Heart begins to beat. Reaching out, I touch her shoulder. I'm dreaming of a street. If they say why, why, tell them that it's human nature. Why, why, does he do it that way? If they say why, Human Nature, ludzka natura, Michael Jackson za 6 minut, godzina 12. W sobotę zdarzyła mi się taka przykra niespodzianka. Odtwarzacz połknął płytę i nie chciał ani zagrać, ani oddać. Płyta, jak słychać, odzyskana, może wreszcie zagrać. A to było z okazji przypomnienia i poinformowania, że Janni w Warszawie 4 maja, na koniec długiego weekendu majowego, koncert w sali kongresowej, to dla fanów na pewno wielka gratka. Trójka spędza weekend majowy w Sopocie. To tak przy okazji powiem. No a teraz już biegnę spożywać te słoiki, które wczoraj przywiozłem od rodziny. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Życzymy cudownego świętowania.